بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. حديث متفق عليه. از ابی قتاده سلمی رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اذا دخل احدكم المسجد، هنگام یکی از شما وارد مسجد شدید، داخل مسجد شدید، فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، پس دو رکعت نماز بخوانید پیش از آنی که می نشینید. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را تعلیم می دهد که از زمانی که وارد مسجد شدیم، داخل مسجد شدیم، پیش از آنی که می نشینیم باید دو رکعت نماز بخوانیم، دو رکعت نماز نافله یا تحیه مسجد ادا بکنیم. این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت کرده است.